my girl to the fun park. Just for fun, we tried the new machines and eat ice cream. At the kids, they said no alcohol, no knives or weapons of mass destruction. I said, hell no, what the fuck are you thinking of? But when I hide my beers to the bushes, went back to the gates and smiled. Security wanted to check my bag. She found my lead. Tervetuloa Underground Huminaan ja tämän lähetyksen, joka hieman myöhässä alkoi, aloitti maan mainio The Scum Orchestra kappaleellaan Bonnie and Clyde. Ja mikäli tarkkaavaiset kuulijat muistanevat, olivat he tuossa keväällä vieraana. Juu, no niin, se oli Bonnie and Clyde -biisi, niin pysytään länsiaiheisessa meiningissä ja päästetään Dire Straits ääneen. Komnigu-levyn avausraita, Once Upon a Time in the West. Joo, jotenkin silleen. Annetaan bändi hoitaa paremmin tuo lausuminen. Thank you. nothing like a gangbang. Nothing like a gangbang. It's a nothing like a gangbang to blow away the blues. It's a nothing like a gangbang. Nothing like a gangbang. It's a nothing like a gangbang to blow. Nothing like a gangbang. Ain't nothing like a gangbang. Ain't nothing like a gangbang to blow away the blues. Ain't nothing like a gangbang. Ain't nothing like a gangbang. Ain't nothing like a gangbang to blow away. Näin, Alex Harvey Band. Levyltään Next, kappale Gang Bang. Siinäpä se. Juu, hulikin pääsi jo vähän myöhässä, kuten itsekin olin. Niin. Semmosta se on aina välillä. On, ainakin tänään. No, tänään on tänään. Niinpä. No, mutta mitäs laitat? Jotain. No, kuunnellaan vähän punkin puolelle. Menee selkeästi. Meille esiintyy orkesteri nimeltä Selkkaus kappaleellaan Kapitalismi ja skitsofrenia. Olkaa hyvä. Oh, my God. rasismi ja skitsofrenia. Kapitalismi ja kuolema, kuolema, kuolema. Näin, se oli Megadeth ja Problems levyltä Hidden Treasures ja version 2. Joku bootlegki taisi olla kyseessä, mutta eipä siinä. Ja. Joo, aipa kuulla Megadeth ja soittaa Sex Pistolsia, mutta no nyt kuulit. Tullut sekin kuultua. Joo, ihan hyvä versiokin vielä. Jopa niin. Sitten seuraava kappale on tuossa. Okei. Okay. Joo. Ja lähdemme dub-musiikin pariin ja siitä vastaa Lee Scratch Perry ja biisi on Heart of the Dragon. Näin. Niin joo. This is Kung Fu and Wango entering the heart of the dragon. Thank you. Näin. Se oli Tommy McCook ja Freedom Sound-niminen kappale. Joo. Kyllä vain. Tuollaista mukavaa Jamaika-soundia. Kyllä. Kyllä. Toimi. Aina. Jep. Sitten jotain muut. No, luultavasti. Siitä ja meille mitä? Vastaa Mike Paradinas. Joo. Okei. Ja biisin nimi on Hector's House. Hectorin tönö. Kyllä, näin on. Perhana, kun ei ole Hectoria nyt, mutta ei se mitään. Kuunnellaan Hectorin talosta. Kuunnellaan sen talosta. Joo.

Näin. Meille esiintyivät. Hetkinen, kun luntataan. No niin, juuri näin. Tämä on tätä työpaikkaurheilua tai radiourheilua niin sanotusti. Kyllä, meidän versio parkourista. Joo. Juu, äsken esiintyivät meille siis IEM kappaleellaan Arcadia Son. Ja sitten sen jälkeen tuli Random Noise Generator Dimit nimisellä kappaleellaan. Okay. Juu, sellaista. Omituista rytinää ja rytkettä, mutta mitäs sitten? Onko seuraava rytinää ja rytkettä vai mitä? No, seuraavaksi meille esiintyy KRS One. Jaha, se ei ole rytinää eikä rytkettä. Hot. Koska... No se on kuule kuuma päivä. Näin no. Ja rap. Yeah! Who will be standing when the smoke clears? KRS-One. What's up with this? We coming through. Damn, stop, kid. What's up? This is KRS-One. The light at the end of the tunnel. They not hot. All they do is talk a lot. That's not hot. Where's your respect on the block? That's hot. Not 'cause you friends with the cops. That's not hot. A real MC, you're not. I'm hot, been hot, repeatedly heated. So I'm hard to teach you. Hot, you best be seated. You got these kids gassed up like you own the inventory. Fake motherfuckers ain't telling the whole story. Tell them how you borrow from everyone you knew. And now that you're on top, they can't borrow from you. That's not hot. Tell them how you love for your pop. 'Cause you were so broke before, sleeping cold on a cot. You don't rob, you grab money. Your prop rock the spot and you grab the honey. It's about to get ugly. I don't even go to these bullshit kitty ass clubs. You wanna be a thug? Let's thug. First of all, soldiers speak to soldiers. Captains speak to captains. Lieutenant, lieutenant. Cool, but your first mistake is you stepping to me, rookie. Like you an OG and you just a runner, fool. Who really got these streets on lock? Whose name really holds high respect on the block? Who opened up these clubs and taught you how to mix? Who opened up these thugs from Compton to the Bricks? I don't even sound like the rest of you kiddies. I study the ways of God, you studying titties and ass. I pity your class, 'cause you come out with a blast. But you trash, so you really don't last. They not hot, all they do is talk a lot. That's not hot, where's your respect on the block? That's hot, not 'cause you friends with a cop. That's not hot, a real MC, you're not. They not hot, all they do is talk a lot. That's not hot, where's your respect on the block? That's hot, not 'cause you friends with a cop. That's not. You're not. This is hotter than heat. To peak, I'm on top of the streets. You weak. You ain't really rocking these beats. You in Fleet Bank. You dress straight, eat straight. But you a slave, Neo. You can't come up in the heat tank. G-O-D, we think. We watch what we sell. You better hope these Christians are wrong, 'cause you going to hell. Think about that when you spit in your rap. And you call out KRS up, but you flat on your back. You not hot. All you do is talk a lot. It's not hot. Where's your respect on the block? That's hot. Not 'cause you friends with the cops. That's not hot. A real MC, you're not. What's hot? KRS-One, that's hot. What's hot? KRS-One, that's hot. Who's hot? KRS-One, that's hot. Så gör vänti och flexa ton. Rauha. Sota on sairautta. Niin se menee. Se on tahdikkaampaa olla vaik julkis, kun disauttaa Pentagonin kuollon kulttiin. Jos rikkoo vihapuhe lakeen, joutuu seulaa. Se on kato liatsomista, kun puhuu jutut naulan kantaa. Sotatilas, pahas luupis, isos vihas. Globaalis laskelmoidus poikkeustilas. Helvetti on irti ja meno ei oo freesi. Ota siinä relaa, kun kaapissa on natsi. Rauhan tila sisuksissa, sitä mä kultivoin. Maailmaa ei voi muuttaa, mut itteensä voi. Ja siinähän se muuntuu samalla. Kaikki samaa punast verta auringon alla. Kovisten korviin, tää kalskahtaa naivi. Mut jos sen kerran kokee, mitä muut sitä haluut? Vaik lippu merkkaa mulle about tuulen suuntaa. Kunnioita veteraanien suurta uhrausta. Vee niinku vapaus valahtamas hiekkaa. Karma övärittää läsähtää niska. Niin pääsee käymään, jos hullut mellastaa ja kansa oman edun vastaisesti fanittaa. Jotta se tapahtus, ukot tossa maast, terrorikorttikin taas kehis, jännästi. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona, kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mont konfliktia maailmalla on meneillään, Irak, Afganistan, Pakistan. Sekosi laskuist, en haluais tietää, kuka nyt haluis räjähtää kappaleiks. Hajota, hallitse, jälleen rakenna, esoteerinen motto järjestyskaauksessa. Raportti Rautavuorelta kertoo, et pysyvä sotatila on metodina mainio. Jäädy just ei sanoa millä kuvata, sota teollisen kompleksi mielipuolisuutta. Seismisten liikkeiden ja sään manipulaatio, Guantanamo Weltfema leireille, joo. NATO, Gestapo, jännitten strategia, tarkkailla rangaista pelossa rodissa. Wackenhardt, Falk, maailma on snadi, Saabia, Halli, Burton, siinä meille pari, jotka rauhamiehen kirjois Kiro sanoi. Verilinjat jättää jälkeensä verivanoin. Varokaa niin, sano Eisenhower aikoinaan. Kylmän sodan aikaa oltiin ydinpommi vainoissa. Hevosen G.I. Joe, Chuck D on kovempi. Vaikka Rambo Nepali vahva, Gandhi on vahvempi. Must ei ikin tehä sota koneiston ratas, vaan varas, joka hiffas, et rauhas on paras. Ja rauhan mies saa laulaa vielä. En oo rasta päissäni, mut Bob Marleykin sen ties. Se ei oo mies eikä mikään, joka murhaa. Samaa punaista verta, kaikki muu on huuhaa. Sotatila sisuksissa, sotatila ulkona. Kovin kalvakkaa, niinku kylmä kalkkuna. Mont konflikti maailmalla on meneillään. Tsetseenias, Afrikas, Etelä-Amerikas. Sekosi laskuisten haluees tietää. Himo business, ihmisten lahtaus. Hajota, hallitse, jälleen rakenna. Esoteerinen motto järjestyskaauksesta. Ne kutsuu invasiota rauhan turvaamiseksi. Rauhan pakottamiseksi, jälleen rakentamiseksi. USA geopoliittiset imperatiivit. Yhtä kuin globalisaatio ylipappien diili. Niin, siinä tuli sanomaa. Näin no, se oli Jontti kappaleillaan. Sota on sairauttaa. Kyllä. Miltäs levy tuo nyt tuli? Nyt mä en muista enää sen nimen. Vaikka. Itse asiassa Jontti oli haastattelussa, taisi olla meitsin lauantaiohjelma silloin, kun tää sinkku tuli. Joo. Tääkin on vielä poltettu versio, kun sitä ei ollut tullut painosta. Niin, se ei ollut vielä. Niin just näin. Mutta se oli siinä se kappale. Seuraavaksi laitetaan vähän saman. Mun mielestä se on Jontin viimeisimmällä levyllä kyllä tuo kyseinen kappale, mikä on. Oliko se rahastusäänite? Ei. Ei, kun mikäs se nyt on? No en minä muista. En minäkään. Ei nyt jakso miettiä turhia, kun. Joo. Näin. No ite kysyit. Mitä sä meinasit niin laittaa? ICP:tä. No ei joo. Joo. Hell Spit levyltä. Joo. Walk into the darkness. Välillä pitää pimeyteenkin dallailla, vai? Mä lähden no valoisuuteen. Pitää no me valoisuuteen. Teepä se. Hello? You have a collect call from. Please answer the following question, yes or no. Will you pay for the call? Is this on? Gather around, my wealthy friends, and endure the horrifying sights only your worst nightmares could produce. Actual human beings of a deformed nature. Come at once and come and indulge yourself in our own twisted 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Isä meidän, kaikki valtias, loi ihmisen, paitsi vartija, virkamiehen, avaimen haltija, salasi agentin, kuka läpi palasee arpia, mikrosiruja, satelleet tutkii, lähikontaktiin, sapeleet mutkii, tekstiä, mitä etsivä tutkii, liikaa eksiä yhtä kuin liikaa lutkii, diivoi, ketkä luulee itsestään liikoi, jää ilvoimi, vaik ne on äidin poikii, kaikki kulisseis, ihmiset kuin turistei, melkoot julisteis juristei. Seis, pakko ottaa happea, juoda pari lattea, laske taas megawatteja. Kulutust, yhtä paljon energiaa kuluu kahvilas, kun keksii jotain väkkinäis jututust. Väkkihäis tutustuu, kunnes toinen osapuoli tajuu, et huonommas tuvustuut. Ja näinhän se on, et perhe on pahi, mut miksi siltikin mä naapureita vahi. Kysymys herää, kun tulee tylytys perään. Mulla on ollut hanskat kädessä, mut kuka ei kysynyt kehää. Uudelleen syntynyt, myrsky yltynyt, heti kun laske purjet, niin merkki on tyyntynyt. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Mulla on kiva, joka päivä menee tunti lujaa. 23 tuntia onkin sit umpikujaa. Nonni, siinä joo, tuli taas suomalaista puhelaulua. UGL, kappaleellaan 23 tuntia. Jaa, no niin oli. Pysytään suomenkielisessä musiikissa, joskin tämä seuraava kappale ei ole kyllä alunperin suomenkielinen. Tämä on vaan vedetty suomeksi. Iiron nainen niminen ryhmä ja Iirot levyltään. Iirot 11.10. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta tämmönen biisi kuin Eri Keepper. Että siitä vaan liimaa naamaa. Kymmenvuotinen, silloin kun eka kertaa tajus sen, et kun jotain vähän haistelee, niin siitä olo kyllä paranee. Pikkut ollut pussipäivässä, ei ollut enää huolen häivästään. Ja sit kun siitä lentoon lähdettiin, niin tarja kyllä huokastiin. Saada lisää vaan, että näkis jälleen ihme maan. Jollei kauppaa saatu syntymään, sai Tarja huudon yltymään. Väliin sporassa jäin. taistelin tien ulos kyynärpäin, oi kyynel. Voi sitä empatiaa, jota kaikki kiirehtii tarjoilemaan. Täällä skyline on kraanoja vaan, jokainen maapala kaavoitetaan. Ja stadion yöllä sen hetkisen kaunis, mutta aamulla sataa kun saavista taas. Mulla on loskankaan henkilökohtaisesti, jospa valtio mulle kopteri nostais. Mut pieni vilkaisu sen todistaa, loskalla on pihviä kaikkien kaa. Kaikkien, kaikkia täällä sapettaa, mut kaikille kuuluu kummempaa. Ilme on tuttu, vaikkei tunnetakaan, mut jotenkin tunteet aina tunnistetaan kai. En tiedä, ehkä mä vaan luulen, mut tuntuu, et kaikkien korvilla kuulen. On sun rillejä kuivannu hartaasti, mä oon räkäisesti nauranut partaasi. Nauroin meille, mikä meil viiraa, auto liiraa, kiiree lojaa varmasti. Ypö yksin, yön herätyksiin, noustaan vaikka taakkana muu samalasti. Kylä tai kunta tai kaupunki, kansalaiset vaikeroi kauniisti. Ja kun suu on tunteiden haupit, sinne laukoo se laulamaan tulta. Se tauti tarttuu vaikka vauhdiskiin katseesta tai jääden soundiskiin. Niin vaikka vastaisi taulisti, ei kysy kuulumisia sulta. Kurjuutta kummempaa, ei harmaata tummempaa. Ja vaikkei tunnetakaan, sun tunteet ei ousi mullekaan. Metro ei kuljekaan, piiska tuuli vaan kuljettaa. Ja vaikka tiukkaan sun suljetaas, mä näen et kurjuutta kummempaa kuuluu. Rännässä ripsiä raotan, riipivät tunteet tukkii mun aortan. Tulee tulevia tuttuja vastaan, mut ilmaan huttuu se pupillit saa ostaa. Vanhoin aamoin, mitäkään kuuluu, kun taivaalla sylkeviä puuvilla laamoi. Miten tää maa voi? Nössä pysäkin kavereilla sielussa haavoi. Nostan piponi, et pilviä hipoo. Ei sitä kysytä, kun henki menee likoon. Kun pelikone, joka päättää ite meidän panokset. Kun blackjack-pöytä, jossa rikaski on köyhä. Mä luen teitä, kun avointa seiskaa. Ja puitteetkin muistuttaa sen lehen leiskaa. Juna taas pakkases prakaa. Se vaikuttaa valtavasti, missä maahan saa. Kylä tai kunta tai kaupunki, kansalaiset vaikeroi kauniisti. Ja kun suu on tunteiden haupit, sinne laukoo sen laulamaan tulta. Se tauti tarttuu vaikka vauhdiskiin katseesta tai jääden soundiskiin. Niin vaikka vastaisi taulisti, ei kysy kulmisia sulta. Kurjuutta kummempaa, ei harmaata tummempaa. Ja vaikkei tunnetakaan, sun tunteet ei ousi mullekaan. Metro ei kuljekaan, piiska tuuli vaan kuljettaa. Ja vaikka tiukkaan sun suljetaas, mä näen et kurjuutta kummempaa kuuluu. Se oli tuota pyhimisekalta levyltään kappaleella Kurjuutta kummempaa. No ei niin, todellakaan Kurjuutta kummempaa. Mutta jotenkin toi seuraava biisi ei liity siihen, on vain suomenkielinen. Hehe, no olipas tyhmä veto. No joo, mutta tuota, tuommoista kasari-ysäritaitteen soundia. Viime viikolla kyseistä bändiä. Kyllä soitin, kyllä soitin. Ei, pitkästä mitään aikaa löysin taas tämän kyseisen yhtyeen, niin onhan sitä kiva soittaa muillekin, koska ihan hauskan kuulosta meininkiä. Juu, Sidia hermottomat siitä Runoja Rauniolle levyltään Alakerran baarissa. Ei nyt enää baarissa paljon viihdy näillä ilmoilla. Ei niin. Ei niin, mutta annetaan Sidia hermottomia viihtyä. Häntä kohdellaan oudosti. Hämähäkit putovat. Hän kerää niille lankaa. Ihmiset, joille hän puhuu, eivät tiedä, kuka hän on. On mannekiin vapaa päivä. Vain hippejä liikkuu kaduilla. Hän tempoutuu

Jawohl. Jawohl, joo. Oliko se saksalainen yhtye vai? Rakedi, ei kyllä ollut. No sitten. Kaukaa Amerikasta. Juu, no mutta. Tragedi. Tragedi oli bändin nimi, joo, ja Night Falls oli kipaleen nimi. Jaha. Sillä lailla. No niin, oli. Täällä on aika lämmin. Kieltämättä. Mut laitetaan tuota, sitten vähän toisen tyyppistä musiikkia. Sanotaanko näin? Kyllä vain. Nyt sano mä en tiedä, okay. Juu, mä sanoin jo. Ah niin. Niin. Tota, joo. Tää seuraava. En ole varma, onko Jenkeistä, mutta ei taida olla, tai osa ehkä. X Wiseheads on yhtyeen nimi. Ja Don't Walk in My Babooshes. Mitähän noi babooshit on? No mutta älkää kävelkö hänen babuusseillaan. Näin. Okei. Okay. No mutta sehän oli DJ Shadow kappaleellaan Giving Up The Ghost. Kyllä, ja levyltä Private Press. No niin. No niin. Privaattimateriaalia vain teille. Vain teidän kultaisille korvillenne, näin. Ja sitten lisää sellaista jotain. Tulee nyt semmonen David Bovien niminen artistihenkilö. Mä oon kuullut siitä joskus. Joo, niin mäkin. No, levyltään Never Let Me Down, toinen kappale. Tää muuten itse asiassa kuvaa aika hyvin välillä, kuinka aika kulkee. Time will crawl. Näin on. Aika välillä ryömii kuin hyönteinen. Riippuu hyönteisestä. Jep. Mutta antaa David Bowien kertoa oma näkemyksensä asiasta. Jatketaan me hikoilua. Joo, näin tehdään. when you live to see tragedy lies the inside. Now you know what it means to be. Life is shattered around our choices, and that's a fact. Touching the problem away from its own, just to remain common externally correct. We're a kingdom of desire. It's cast out to the ground. Salvation from remembrance. With nowhere to be found. Nowhere. Time and time and time again. It's simply losing your control. And it has the security of illusion. For you find your hello. There's nothing wrong in looking back, but some of us have nothing to show. It's like the memories that put all their faith in, that they do step in to achieve a goal. We're a kingdom of desire. It's cast onto the ground. Salvation from remembrance. It's nowhere to be found. Nowhere. Once upon a time. Nothing. Once upon a mutta se oli Ryykkärsi, se. Niin, taisi ollakin. Joo. Jylhää meininkiä. No, mikä oli tämä biisin nimi? Triggered. Nonni, juu. Mulla on vieläkin hiki. No ei mikään ihme, ei täällä mikään kylmä ole ainakaan. Ei pääse valittamaan siitä. No mutta jostain pitää valittaa kuitenkin. Joo, aina pitää joku syy löytyä. Näin on. Mutta. Seuraavasta ei kyllä valiteta. Tai jos joku valittaa, niin valittakoon sit yksinään. The Coffin Cats. Yksin valittaminen on siisteintä. Eikö vaan. Siellä vaan valitetaan ja rutistaan niin paljon, että no, tarpeeksi. Naparutajaa. Joo, The Coffin no, Cats. Tämän musiikin. Joo, The Coffin Cats. Drunk into Daylight levyltään The Experiment. Näin. So much left to say. Your God gave me fire. Appearing dreams. Enter the mind, your mind frail to näyttely televisiossa. Mäkin näyttelen suurta osaa kaljakaupan inventaariossa. Ja mummo kyytti sitä monitori, kun mä olisin Ritke tai porkka ja kusipään mainen levi kuin iso rokko tai suuja sorkka. Ben vetos, alamaailman räppipaski ainen ei oo piirien, vaan alkoholin vaikutuksen alainen. Rappiotaide on sitä päihdepitost lystiä. Sama kuin pop-piiri pieni pyöriä kerää tyhjän päivästä pystinsä. Vena kittaa viinaa darra naama irvessä, kun jengi blaadaa ahtaas pakussa on taas passiivisessa pilvessä. Mut se onhan jees, koska selvinpäin meno ja häppönen. Siksi verran viski-ikenin, ettei tarvi kimittää kuin Räikkönen. Ihan vaan parille, just joo. Eikä se itsensä kusetus tuo. Tiedetään se taas kittaa kunnes putoo. Mut mitä vittuu siit? Mä en tota eurotistuttelus naijaa, koska on alkoholisti kuten mun faija. Enkä tunnista muuta juomista kuin humala hakuisen. Siispä tilaan lasillisen, vahvan alkoholin makuisen. Kulatan sen ja kaadan uuden ja kertoo akseni tot uuden. Luulen et tilaisuuden tullen heitä myös naapuripöydän prenkut huulen. Naama umpeen äpärä, huomaa taas sitä on sekasin. Päässä viiraa kun mä kittaan kun se äijä liivilas vegasin. Eli hiphop-piireissä mulla ei ole mikään ihan paras maine, koska tyylisuuntaus on aika pitkälti rappiotaide. Keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko okay. Tai just niitä tarinoita, johon kaatuu moni avioliitto. Pitäis mun viittoi, meitsi on todella melko paha alkoholisti. Ei pelko, et jäis rahaa paljonkaan, kun tää kolman kolisti. Jos pakko siistii, hieman villenkin elämän tapo jokein. Onhan mulla aina noit kausi, kun kierretään hiespurun ratoin. Mut viimeistään siinä vaiheessa, kun ei jaksa liimaa Hustlerin sivun yhteen. Lähtee pesästyskäyntiin, toden teoli alkaa viikonputki kyteen. Hommat hoitamatta, riimit kirjoittamat, puhelimeen vastaamatta. Nastaa varmaan kaikkien mielestä, toi voi olla rassaamatta. Sitten tietysti pelat joutuu Londaan, se on asia erikseen. Taas tili tuli, meni sun täkkiin, ois hommissa ei anneta periks. Hei, meitsillä vuokrat vaan tuppaa laahan kuukauden perässä. Se onkin todellinen ihme, että ne on joutunut vielä kamojani kerään. Tämä on helvetin kaunina aamuna rannalta venalta räämään. Ja vähän ois ainakaan osoitetta uumiehen tulla mitään peräämään. Niille, jotka hehkuttaa biisees, miten vedetään viinaa. Sanopahan vaan, että kokeilkaa pidempään kuin ne kaksi iltaa, niin ei oo enää kivaa. Tällaiset pienet hirviöt sun jaloisia olan takana. Taas savu nousee tapetilta ja ollaan aika vakava, tavataan siellä Haimaluolas tai Kirroosi kammio seiks. Vai eiks niin, että tää on nyt niit in-juttu, joiden ei kannata feikata. Jee, siihen tuli makeet remixit loppuun kyllä, taas. Kyllä, loppumetreillä. Kyllä, lähiradion UGH, huminaa. remiksi. Joo. Joopa joo. Se oli Petosta. Mukana oli myös Ville Kalliosta. Ja Rappio Taide oli kappaleen nimi saman nimiseltä levyltä. Joka on ilmestynyt kauan aikaa sitten. En muista nyt kyllä vuotta tähän hätään, mutta otinpahan sen kuitenkin puheeksi itseäni nöyryyttääkseni. Eli niin. Laitan nyt helvetti jotain musiikkia nopeasti. Joo, laitetaan tuota Osuma-levyltä. Oliko toikin 2012, kun se tuli? Joo. 8 vuotta sitten. Jep. Aika moista. No sanohan muuta. Jotenkin tuntuu, että se olisi ollut eilen. No, en mä no ei nyt ihan eilen. Ei vaan eilen. Muistathan se. Sä olit niin pelaamassa pesistä. Ja sait pallon kylkeen, vai 2 kertaa. Ei no puhuta niin. Nyt siitä. Ei tuo enempää. Se sattuu vasta huomenna. Joo, kunnolla. Aivan. Mutta tämä on sitten vähän viittaus siihen, koska taiteilijaelämä ei voi koskaan säilyä kolhuitta. Juu, köhkö. Ja kuuro koira siis asialla. Näin. Raskaat jalat ja reppu täynnä kiviä. Mielen syövereissä joku syö aivoja meitä. Kuka tämän tuskan vois muualle kuskaa? Taiteilija elämä mielet selällään selättää. Toiset antaa ja toiset ottaa. Ota tuon lippun jaksa enää odottaa. Jonottaa oottaa että aurinko porottaa. Panokset kovenee kuka ekana korottaa. Jos voisin mielellä muuttaa niin muuttaisin mieleen. Enkä piettäisi enää mun tuskia sun vierellä. Peili palasiksi hajo kun katon itteä siihen. Läpi lattian mannalle vaan ajoan, kun lasken viiteen ja törmään ensimmäisenä muurahaisiin. Sekä myyrän että myyrän kauniisiin naisiin. Kutistun pieneksi, pieneksi mieheksi, pieneksi sieneksi. Tää on maanalainen kurssi, miten elämää tutkin. Hissillä ylös ja alas. Mieli meni soluun, eikä tuu enää takas. Kun ihmiset lattiaan tömistää, mut en pääse ylös täältä ennen kuin ymmärrän. Täällä on opettajia enemmän kuin missään. Ei oo pakko syötä alan tästä siis pitää. Ja tänään on se tunti kun pääsee lentää. Hyppään kärpäsen kyytien käes pelekää. Kärpänen vie minut siihen kohtaan mistä vajosin. Nyt ymmärrät vähän joten pääset takaisin. Huomaa että kaikki palautuu ennalleen. Peili on ehenä lattiassa jo reikiä ennä. Silti tunnen eri tavalla kuin ennen. Älä seiso tai kaajat sen venneen. Kun ymmärrät kuunnella, ymmärrät puhua. Kun mieli on raskasta, pitää muunnella. Hyvällä tavalla säätää, vääntää ja kääntää. Tää on sun elämä, joten sä voit päättää. Hissillä ylös ja alas. Mieli meni solomuun, eikä tuu enää takas. Matka jatkumalle mielellä tauluja. Täytyy saada naurua hakamaan masennuskaavuja. Juokse ympäri mettiä, etsimässä ittiä. Välilläni hukassa, etten muista omaa nimiä. Missä mä asun, kuka mä olen. Minne matka miehen lie vie. Jokaisella oma reitti, oma vainu. Hommat solomussa, mutta älä pois haidu. Pitäis olla enemmän tukijoita kuin surijoita. Sydän ja pää ei kestä selän takana supisijoita. Me ollaan yksilöitä monikossa. Mutta moniko meistä selviä yksin monikossa. Tosta vaan, kun psyyke hajoaa, se ei oo herkkua. Kaikille kohtalotovereille peukkuja terkkuja. Pikku hiljaa aloin rakentaa palaa peliä. Sain pään kassaa, olihan se pojat heviä. Look in the mirror, what do I see? Goddamn! putting on my gear. I don't care if you think I'm queer. People laugh, people dare. Se oli ihan hyvä, mutta alkoi yhtäkkiä pätkiä. Heh, ikävä homma, erittäin. Ei voi mitään. Pakko laittaa sitten joku kappale ja laitan sitten Rob Krieger, East End, West End. khakis flawless, thugged out like Blackie Lawless. My blades are sharp like the claws of a crawfish. Split your mark like Gene, you'll spit blood. You destroy it like Janie Lane on Celebrity Fit Club. I'm trying to catch the same essence every time I play live. Venom Slayer Exodus, Ultimate Revenge 85. Armed with a cat reckless, robbing your fat necklace. Classic like combat wreckage, murder rats and detectives. I'll make you beg to live, I'm typo negative. A hyperventilating sniper with a psycho trigger edge. Don't let Al-Qaeda clap ya. They'll try to spite you and trap ya and fight ya like censorship, but be strong like D. Snyder and Zappa. After they suck on a Philly, bitches get fucked silly till they're screaming louder than Chuck Billy or fucking Millie. Brutal like the yard on a possessed LP, like any part of leprosy or the march of the SOD. Evil famine plagues swarms of beetles that'll bleed you till you're feeble in a steeple or cathedral. Creeps will feed you to the fish, it's the season of the witch. Leave a cleaver in you lesions on you reason in a ditch. Ripping at your spine like scorpion, it's playtime I'm Kevorkian. Chainsaw your skin and let the blood sport begin. I'll leave a spacious hole inside your face with laser probes. Bleeding lakes from all the places that my shaving razor goes. It's ice picks and sickles, poison arrows, blood'll leak. Kid, I'll slice you into triple charitable chunks of meat. Base guitar, string strangle, sure to scar you if we tangle. Yo, it's harsh when your head gets squash just like a mango. Walk with Berettas, now you're deader than apostles. Chucked in a river, soon your skeleton's a fossil. I'll drop a little jewel for you, there ain't no pain in death. People suffer during life, when you're dead's when you can rest. Se oli Necrose. Juu, hieno olikin. Ja Ultimate Revenge. Oo, siinä oli häijy sälli. Joo. Joo. Seuraava on vähän lempeämpää soundiltaan ja jostain tuolta kaukaa menneisyydestä noin 50-60-luvun holleilta. Aika pitkä aika. Kyllä, vanha kunnon kultakurkku, ei tässä laulele mitään Holy Diveria. Ronnie Dio and the Prophets. Tähän aikaan tämä kuulosti vielä hyvältä. Kyllä vain. Dio et Dominos-levyltä. Live ilmeisemminkin. No, kohta kuulet. Love Pains tai jotain tällaista. Mutta vanha kunnon Ronnie Dio kuulosti tältä silloin parhaimpina vuosinaan. Siis tämä nyt on subjektiivinen mielipide toki. Mutta totta. No. Anna palaa. Jep. Doctor cannot heal. I'm almost dying 'cause of love pains. On kulut tuosia tarnutta huomisesta, nähnyt innostavia esimerkki luomisesta, myös paljon paskasta juomisesta. Manattuu ton mulkku mesta, et elämä silittää aina vasta karvaa, mut älä tuu selittä sun paska karmaa. Ei kiinnosta, et sä sun lastas tarha, kun kaikki muut vie nää paikat parhaat. Niin varmaan karpukin nauras, tiedä kyl, psyyke on hauras. Eikä vahinkottu kello kaulas, mut jotkut valittaa vielä haudas. Mä oon mieluummin rauhassa, turpa kiinni saunassa, joten antaa olla vaan. Ei mikä hyvä kasva kaunassa. Kaikilla on ristissä, kaikessa on riskissä. Pitää muistaa tiskata tiskissä ajoissa. Muuten ne kertyy kasoksi. Vanhalla lotolla kukalle rahoiksi. Tilanteen tasalla myönnä. Riima on matalalla kun siis maassa. Suunta on selkeä kohti B:tä. Mut on vieläkin A:ssa. Rulla pyörii tuhlaajan poika. Turvaa tulee mut anna se soida. Vähän kestää kymmentä hoida. Turha stressaa spekuloida. Huominen tulee kyllä. Mut minkälainen ja kenelle? Voihan se ollakin kylmä. Ainakin pallinaamas vedelle. Useampi otto, ei kaikkea tarvitse kuvata heti. Ei kaikille tarvitse luvata heti. Tuppa vaan munata heti, kun skarppa. Pettyy aina, kun raputta arpa. Eksy metsä, kun lähtee larpaa. Ois muutti, mut hevoset karkaa. Yritys kova, kyl varmaan tilaisuus teki taas yhden varkaa. Korkea moraali olikin harha. Oikeesti jotasi takasi tarhaa. Mutta semi-pro, Loki onkin semi-pro. Feeniks, sä sanot sitä häviöks. Mä sanon tätä treeniks. Tuhasi toista ja takana fiilistellyt. Rilmanta fakana osaa kyl päätä seinää hakata. Mutta myös lakata niskasta kiinni. Napata, hapata, naama en suostu. Näyttä likasin keinoja suostu. Käyttä välillä näyttää, et rajoilla mennään. Mut händillä kyl ei sano mist kellään. Monella varmasti mieli tekis, kun päällä on himo sekis. Tähän on perussetit. Tarviiko olla noin negis? Mitä tääl tekee, se on aivan sama. Valitse vaan, usko takaa, mä oon valmis. Polku tai sittenkin vapaus. Jokainen meistä on ennakkotapaus. Selalle seiskää mietiä, että säks tää elo nyt sitten oli. No siis se oli. Synnyttän paskuta syödä ja juoda ja pyöritä stressissä huomenna kaikki ohi. No se on ohi. Mun turha on sössötä tulevas, sössötä painissa maalista helpommin ohi vaan sohi. No sitä sohi. Kiinni hetkessä sohalle letkenä kaikki on helppo, mut mulle se kyllä sopii. Näin. Sehän oli viime viikon vieraamme Mac Bueno. Joo, ja Tatseekin mainittakoon nytten. Totta kai, koska Tatseehan teki taustat. Joo, ja kappale oli... Vitsa, mä en muista sen levyn nimeä, mutta no, noin kuukausi sitten ilmestyneeltä herrojen kolmannelta levyltä. Voisiko toi sitten Bueno 3? Sovitaan näin. Tänään se on. Tänään se on. Mikä se biisin nimi on? Tuo biisin nimi on Huomenna. Okei, huomenna silloin sit uusi nimi. Joo, mutta me ei olla enää paikalla. Niin. No emme ole huomenna. Ensi viikolla ollaan vielä. Näin mä ymmärsin. Pitää vielä kysyä, mutta sitä ennen tulee yksi suomalainen artisti lisää tai yhtye. Jolly Jumpers levyltään. Kyllä sen jälkeenkin tulee suomalainen artisti. No niin, no hyvä. Mut sit on, tää on tää levyltä Hometown Hi-Fi, Elite-niminen biisi. En mä tiedä, onko tää niin hifi tää alkusoundi, mutta hyvää soundia. No, me edustetaan eliittiä kuitenkin. Näin on, musiikkieliitti tässä esittää teille kappaleen. No niin. Mutta sehän oli Common Voice, niin kuin kaikki hyvin huomasi. Kyllä. Ja Reach the Sky oli kappaleen nimi. No niin, siinä vaan. Tavoitellaan taivasta. Kyllä. Ja me lähdetään tavoittelemaan taivasta kohta puoliin, koska tämän päivän lähetys loppuu. Näin poispäin. Mutta laitetaan nyt vielä tosta. Kollaa kestää kokonaan levyltään 21. kappale. Nyt on, kuulkaa, ihmeellinen duetto Ramones et Stravinsky. Niin, siis tää on Kollaa kestää ekalta levyltä periaatteessa. Niin. Joo, tai no. Ainolta täyspitkältä, mutta joo. Joo, mut biisin nimi oli toi. Niin ja, olikin. Juu, ja hei, no niin, seuraava humina. Less talk, more rock. Jep. Minä tiedän kaiken ilmaisesta, minä ymmärrän kaiken huomioon. Kaiken täytyy olla nettoa, viime vaan.